شفیع الرزق یا مات محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أي حق تراس تودو أحمد نهادنا جانا فدای نام تو یا سید الانام رحم صلی علی محمد و علی آلی و صحابه و بارک و سلم. ربیع الثانی یہ ماہ جاری اولین جمعہ بیان موضوع نموداری از حکومت اسلامی در دوره حیات طیبه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرنا. چی مختصرین نمونهای عدالت و داد گستری در دوران حکومت رسول خدا علیه التحیت و الثناء انسان مسلمان خود به خود پی برتن کن به این نقطه که یک اسلامی حکومتی که آ حکومت مبتنی ببید بر قرآن خدا و سنت رسول الله، یعنی زیر بنای حکومت قانون خدا و روش زندگی عموماً و به خصوص حکومت داری پیغمبر علیه السلام قرار بگیرید، دارای چه خصوصیت هایی؟ العاقل و تکفیه الاشاره، یا بقول شاعر العبد يقرأ بالأسى والحر تكفيه الملامة. شاعر وتی دور مذاق مطابق آکه ادعی آزاده و ادعی غلام گوشگی من برده گوشگی من ای طور وانمود کند که غلامان مردم لد جند آزاد مردم مذمتی بستین کافی ہیں. آزاد مرد اگر اشتباهی بکند یک ملامتی کنک ببی آ متنبه بی که من اشتباه کنم دیگه برید آ اشتباه تکرار نکن. ولی تیه و نوکرات اگر لطانی چیرا مان بنده و شلاقی بجنه و شلاقی بگیره هم آئی متنبه نبی. و در الفاظ صریح حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام همه حکومت گوشند که آیی من و ان از اول تا آخر منطبق با دستور خدا در قرآن و روش حکومت داری پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ببین. اگر در جای حکومت خلاف این دو آیین متصل به هم رواج پیدا بکن، آ حکومت شیطان و طاغوت، نه حکومت اسلام و حکومت خدا. گذشته جمعه موضوع بیان خلاصه تقریبا این نقطه منتها در پیرایه مثالها و تمثیلاتی که پیغمبر علیه السلام دوران تها دادگستری به حدیت که پرندگان هم متی شکایتی در این دادگستری زمان پیغمبر مطرح کرد، در دادگاه اسلام پرندگان متی شکایت آ پیغمبر دیم مطرح کرد و آن دادرسی بود، حیوان و اولاکان یه تو پیغمبر علیه السلام بارگاه و تی داد و شکایت پیش کو تو آنی داد خواهی و داد رسی و. خب شما چه فکر کنی در دادگاهی که به مورچه آیی حق دیگی بی، به پرنده آیی حق دیگی بی، به شطر و اولاغ آئی حق دیگ بید، انسانیت حق او دا پایمال بودتا. ادا من این نقطه هم اضافه بکنم که این نمونه های حکومت داری خود پیغمبر علیه السلام است و شکی نیست که در دوران خلافت راشده رسول خدا علیه السلام، یعنی پیغمبر حقین جانشینانی دور حکومت، از حضرت صدیق اکبر بگیره تا حضرت علی مرتضی و شش ماه حکومت حضرت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنهم، که این خلافت نام، این جانشینی نام خلافت به منهاج نبوت، یعنی اشانی پیغمبر پشپدی کنگ اینن همه طور و نمونه سر بوده که پیغمبر رفتار بود. و ای خلافت نزدیک به 30 ساله دوران اگر انسان ورق بجه، هزاران نمونه نه صدها نمونه، تنها در بخش گستردگی عدل عدالت اجتماعی بدون هیچ گونه تبعیض و استثناء برای انسان بصیر که دارای قلبی چشمدار یا صاحب چشمانی بیننده ببید نظریت، بلکه وعده هایی که در قرآن به رسول خدا علیه السلام دیگ بوده در زمینه به وجود آمدن امنیت در سراسر محیط حکومت اسلامی در دنیا، آیه بخش مهم در دوران خلفای راشدین تحقق پیدا کرد. پیغمبر فرمایید در غزوه احد وقتی که سنگی یا کلنگی جا پروشتی، فرمایید منا زمین خزانیانی کلیدان دیگه بودن، یعنی چی؟ آیا روی زمین در زمان پیغمبر علیه السلام کلن تحت لواء اسلام قرار گرفت؟ نه، خیلی از سرزمین ها و بیشتر از دوران خود پیامبر علیه السلام، چندین برابر بیشتر در دوران خلافت خلفای راشدین فتح بود. پس در این روایت که به من کلیدهای خزانه های زمین دیگه بود دیگه، یعنی دست جانشینان من به منزله دست من پیغمبر فرمانی. خب به هر حال آج جمعه دا قدرت و سطوت حکومت اسلامی برای شنوندگان مطرح کنگ بو و آخرین نمونه سلطان مراد عثمانیه و آیه وتی یارتگین غیر مسلمانی معماریه در میان اسلامی تقریبا هما دوری که با دوره زوال حکومت اسلامی نزدیکه. یعنی عثمانیان ترک یک رشته سلسله حکومتی در دنیا اسلام گسته به نام حکومت عثمانی ها، جد آلا آنی عثمان نامی بودا، ای عثمان افغان رضی الله تعالی عنه نه. در قسطنطنیه مرکز حکومتش بودا، بعد از انقراض حکومت عباسیان حکومت به دست عثمانیان اتراک و ترکان دیگه بود. این خلافت اسلامی به دست ترکان عثمانی کرد و این سلطان مراد در سلسله سلاطین عثمانی آخرین سلاطین به شمار رود. یعنی از حالا حد اکثری نزدیک به 400 سال خورده ای آیه دوران حکومت بود. و اقبال بیان کتگین واقعی که در این زمینه به تفصیل یارتب در قسمت آخر سخنان آجم آبرا شما اشاره کنگ. بود میمار بقلی میخوجم در فن تعمیر کار او بلند، ساخت آن صنعت گره معمار زاد، مسجد از بحر سلطان مراد. آج ما یشاد من کاخی نام گشته گر ولی مسجد این در واقع معمار، وقتی که این مسجد باب طبع سلطان ارنگو سلطان در تیش غضبی حتی معمار دستی برد و این معمار غیر مسلمانیت هم در برابر حاکم کل ممالک اسلامی و به تعبیر عام خلیفه مسلمین دنیا که دهها امیر و سلطان حکم آیی از قسطنطنیه بگیره تا حجاز و مصر و آفریقا و اسپانیا و قاره هند همایی امضای کنزده خلافت به ایمانیت، یعنی بدون دستور خلیفه مسلمان هیچ کسی حکومت و سلطنت در هیچ مملکتی آیی قاب بله رسمیت نهد و رسمیت جهای آرک مبود تا وقتی آیا امضا مکتین که تو بله آقای فلان تو سلطان هند منصوب کنک بوده، آقای فلانی تو سلطان افریقا، تو سلطان حجاز، تو سلطان فلان منطقه. این دهها پادشاه و سلطان همانطور که مروچگین رؤسای جمهور و سلاطین و تی استانداران بوسیله و تی وزرای کشور و یا نخست وزیران حکمش دهند، فرمانداران سلاطین آروشی به منزله استانداران حکم گیچه دربار خلافت عثمانی و کل مساحتی که در زیر بیرق اسلام هست وجود داشت در دنیای اسلام آیه سلاطین عمرا به دستور سلطان عثمانی منصوب بودن حکم دیگه بود. وقتی که سلطان مراد نام گرگوی یا خلیفه از خلفای آل عثمان در آدوره امپراتوری عثمانی گوشا این تصور کنگ مبی که آ سلطان با مثلا با نواز شریف تشبیه کنگ ببی یا با رئیس جمهور تونس یا فلان مملکت، بلکه تمام منطقهی که آروچی جهان اسلام گوشه بود کل آ مملکت زیر سلطه یک نفر اداره بود و از سلاطین آن خلیفه حلقه بگوش ده تابع فرماند. غیر مسلمانی یک فردی که مسلمان هم نهیں علیه پادشاه مقتدر اسلامی در دادگستری اسلامی دادگاهی که به دستور خدای سلطان یا به دستور اسلام که باید دادگاه واقعا دادگاه ببین، یعنی جای داد، جای انصاف، بغداد نام کرد آروچی که سلاطین عباسی در آی زندگی کو یعنی باغ داد با آخره گوشه او بغداد، یعنی ای باغیت از بس که عدالت اجرای بو به منزله باغ گلها نه، باغ انگور نه، باغ انبه و موز نه، باغ دادت، عدالت باغت ای ملک. کم کم نامی که بغداد قاضی مامور ره دا وانق سلطان خلیفه سلطان سلاطین وقت پادشاهان وقت پادشاه طرفا که سلطان ابو گشتو هنچین جنایتی مرتکب بود که علیه تو شکایتی دائر بود پانک ما و تا حاضر بکن بیا اگر نه مامور تر احضار کن. اقبال فرمانی که قاضیه شاید نامه نوشت آیتا آیه قرآن نوشت که اللہ گوشی ولکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب، ای زیرکان، ای هوشمندان، انسانان هوشمند، شما زندگی تنها در رعایت قصاص بیمه بودنکن، اگر قرار بی اعلی طبقه در جامعه جرم بکن تو از آیه صرف نظر ببین. یا ثروتمند رشوت و مال و ثروت باعث ببی که قاضی چشم بسته ببند تو کور ببند اجرای عدالتا، او وقتی انسانانی زندگی یا کس تضمین کتنه کن رهزنی و چلفاول و رهبندان و غارتگری گریبان گیر جامعه انسانی بی و انسانیت در رنگ انسان به اعتبار عمل به شکل حیوانهای درنده و شیر و پلنگ و گرگ مبدل بند تو هم دیگر درند. این نقطه هم مولوی جالب گوشی که چون دهد قاضی بدل رشوت قرار که شناسد ظالم از مظلوم زار. اگر بنابید قاضی تمایل مال و ثروت ابوحت و تینی مگا جذب بکن تو بکشی ورا ظالم و مظلوم آی در میان آی دیدگاه دیما فرقی نی، بلکه مظلوم ظالم قرار گیری و ظالم مظلوم قرار گیری. خیر اقبالوشی وقتی که قاضی این نامه پانه سلطان خلیفه امپراتور جهان اسلام سلطان مراد رفت، چون که سلطان آیه محکم شنید پیش قاضی چون خطا کارا رسید گفت قاضی در قصاص آمد حیا گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی یا بد ازین مضمون سبات قاضی حاضر بود، قاضی دیما سلطان حاضر بود و قاضی قرآن ای آیت مجددن تلاوت کو. ای سلطان وقت، ای امپراتور، ای پادشاه عالم اسلام، خدای ذوالجلال فرمانده و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. وقتی که سارق سرقت کند و در خانه به راحت و آرامش بفسی و خدای نکرده مامور انضباط، مامور و ضابط بر اثر هوای نفس به جای مجرم فرد بیگناه و ضعیف یا بیاری مجرم معرفی بکن، به خاطر ایشی که اصل مجرم همودا چند قدمی یافته چون مسلح نزدیکی نرو تی جانو به خطر دور نده و کجا امنیت تامینی بی، کجا وقتی مسافر ره گذره جان در امان مانی، چرا مسافر ره گذر راننده تریلی در مسیر جاده اصلی آی ماشین آتش جنگ مبی تو جندی تکه تکه کنگ مبی، چقدر شرمناکی حادثه همشه، چقدر درد آور و رنج آورین حادثه همشه. اوه به قول ما شما همی حلقه بگوشین امریکای غلامین ملک فعد مملکت و حکومت تها چون دوز پنجر چدا برگی سی روچ آویزان کنک بی مجمع عمومتا حداقل دیگه جاها نرفتن خود مشاهده کنه که دکاندار دکان پچین نماز اذان توار بی مسجد طرف رو و این مجال هم نیک کسی بعد از اذان نماز دکان تا بنید به قول ما شما مسئولین اماکن و دا هم مسئول اماکن ها بیچاره قرائتی داد و فریاد کن برای مسئله نماز سمینار نماز برگزار بود کدی رادیو گوش که کدی چندمین سمینار نماز برگزار بود حکومت تا زمانی که با قدرت اجرایی وارد اعمال مبی مسائل رو براه نبند ملتی که انگد آیه اکثر عناصر تربیت یافتگان دوره طاغوتن تو آیان ذهنیت پاک نبود تا اعمال زور مبید در محاکم اجرایی کدی تربیت با کدی امنیت حاکم بی بر جامعه کدی نماز فلسفه در اذهان اجرایی بی همه ترک می اماکن در روزهای راه پیمایی ایام الله مغازه به مغازه گردی حضور غیاب که هر مغازه در پچم بند نبوده آیه پروانه کس توقیف کنگ بی آیه محاسبه کنگ بی اگر یه دستور جرابی در این مملکت که هر وقت اذان نماز بلند بو هر کسی مغازه تا نشتگاهی پروانه کسب توقیف بی من بچارم باری نماز وقتا مغازه پسی بی بالوان 4 سال پیش مدینه منوره از هتل در گرفتیم برای نماز ظهر یا عصر یکی از روحانیون شیعه از دوستان و آشنایان همراه آمد گفتند که بیشتر در ممالک عربی ترددی ها و الان هم در سفر قم و کنفرانس تهران ملاقات بودیم و هر وقت که من گندی گوشی که من تی همراهی خاطرات در مدینه فراموش نبا در مسیر را گذریم بود به یک دستگاهی از یه دستگاه هایی که نوشابه شمانو با یک اسکناس یا کشوره با یک ریالی داخل کنگ و دغمه پشار دیگا نوشابه مورد نظره پرسی سیاه رنگ لوته زرد رنگ لوته و هرچی که نام آنوشابه همه دقمه فشار ده همه آنوشابه بیرونیه آقای توحیدی رو به من که گشتی آقای مولوی ایشی اگنده ای دکه اوکا گشتاتا ایدوکا ای دستگاه اوکا من که بله گشتی این مغازه بدون فروشنده است من از راه تجاهل گویی که من نزانم با این که زانتون چیه ولی گویی که من نزانت برای چه توضیحاتی ایواجه برای من دا مگه یعنی چی یعنی چطور ایشی مغازه بدون فروشنده خب من مطلب اصلا گفت فهمیدون ولی لورتون آیی توضیحات رو بفهم آیی توحیدی یعنی چی چطور مغازه بدون فروشنده بی همین توضیح دا که بله یک اسکناس یک ریال دور بده یک ریال و همه دقمه فشار بده نوشابه مورد نظر بیرونیه من باز تجاهل آبت اضافه بکنم من گوه یعنی یک سکه با دور بده زاک سکه نه نه نه اسکناس اسکناس بعض اضافه کو بشه ولی آی مولوی جالب این است که همین مغازه بدون فروشنده هم در موقع بعد از اذان نماز این هم تعطیل میکنه. یعنی آن مغازه های فروشنده دار که مکلفن دکان بند کنن یا پچی بلن برون برا نماز به جاوت همین دستگاه یخچال سرد کننده و همین مغازه به قول آقای توحیدی بدون فروشنده بدون مغازه دار اشی هم در موقع بعد از اذان نماز هر اذانی ببی و تی فروش ها تعطیل کن. یعنی خب سیستم آیه طوری تنظیم بوده که موقع نماز قطع بیدی برقی کار نکن. خب مغازه قدیمن کلن پچتن در مکه و مدینه جنس ما بین که معمولا بعضی اجناس دکاندار قسمت بیرون دم دکان ایرکن دولبه دکانش ایرکن که مشتری بگنده همی بین ایر بودن. اما اخیرا فوقی کاری کنه یک چادر و بزرگی جلوی و سالوتی کشی دکاندار رو شاید اشی هم به خاطر ریسک شرعیه، چون کتابان نویسن که دزد دست همه وحدی برنگ بی که مال محرز ببی محفوظ ببی. یعنی از طرف حکومتی تلقین که نگوتن شما جنس آب ام رهتا اگر یکی بدوزیتی بحانه کتن که من فکر کتا ایشی شو یک کتری ای فلان سامان بیرون کپتا من چیز کتا بردا هدف این دزدی نبودا و قاضی آیا نتوان دست ببرد، چون این مال در حیز حفاظت قرار نگرفته. شاید به خاطر این ریسک فقط پارچه دور آسمانان کشید رو نه قفل در کار نه چیز دیگه مجال هم اگر کسی برو دزدی بکن. و یک دو نفر و یک مورد و دو موردی که وسیله افرادی که تازه مملکتا به دلیل جمع‌آوری مال وارد بندن به خاطر حج و زیارت و از قانون بی خبر و یا از این موقعیت خصیصه سرقت و دزدیگری آنا وادار کن بی کارا مبتلا بند تو دستگیر بند پنجگانش دنیای گندیک بوده کنار مسجد پیغمبر یا نزدیک مسجد الحرام آویزانم بر رنگ بوده دیگه برای که جوره دیگه دوزی بوده. سالها در گذرند در سایه قدرت جمهوری اسلامی با داشتن بسیج 20 میلیونی این همه بسیجی ارزشمند سپاهی جان برکف نیروهای انتظامی سالها دزد گردنه بگیر مشخص به نام نشان کسی به سراغینه رو چرا روز بروز بودی عمل گردنه بگیری یا تا این حد ادامه مدن که یک راننده کامیونی که اینقدر زحمتی برای این نظام کشته که دوتا پدر دوتا فرزند ارزشمند و مفید برای این نظام در پرمخاطرترین لحظات جنگ 8 ساله با عراق دوتا فرزند جوان خلبان نمونه تحویل جامعه داده آیی در وسط مسیر چابهار ایران شهر به ناحق در مسیر راه شهید کنگ بی کشد. اگر من طلبه مقصرن بشی که کم در این زمینه بیانی کته و کم بیان کند، چرا آب برادر پاسدار مسئول نیروی انتظامی برادر ارتشی برادر بسیجی و تا مقصر و مسئول در قواره مسائل مزان عزیزان در قبال خون شهدایی که انگت بعد از سالها 100 نفر 200 نفر چند صد نفر از آن جمله 72 نفر شهید جنگ تحمیلی مروچی بعد از نماز جمعه از تهران تشییع جنازه و به طرف بهشت زهرا در قبال این شهدا که بعد از سالها جز مشتی خاک چیزی از آنی بدن به دست نیه برای تشییع جنازه ها در قبالشانی خونا، چه جواب داره ما شما که در مقابل دزد و اشرار و رهزن با این تسامح و تغافل و تجاهل چشم ببندین و به آرامی بنندین؟ ما ضمن محکوم کردن این عمل فجی و راهبندان و کشتن راننده ها و سوزاندن تریلی ها نیروهایی که توانش هستن از این منطقه و مملکت امنیت درست پاسداری بکنند، آنی سهلنگاری هم من محکوم کنم در اینجا. و هر فرد جامعه که آی وجود به اندازه یک سر سوزنی در زمینه استقرار امنیت در منطقه کارایی داشته ببی و وطیعا اندازه همه سر سوزن هم در ایجاد کار مبندی، آیه تغافل و تساهل و تجاهل و سهلنگاری هم محکومی از دیدگاه. دوستان نظامی و انتظامی من چی کلمات من دیگه ناراحت مبا، برای شی که اشی هم برای آیا و برای ما تمام افراد ای جامعه که توان کوچکترین سهم در این زمینه ایفا بکن نسبت به جمهوری اسلامی بزرگترین جنایت، یعنی یکی از اوصاف حکومت اسلامی داشتن کفایت. حاکم اسلامی باید دارای کفایت بر امور ببی، یعنی بسنده ببی در تمام ابعاد حکومت داری امنیت برقرار کت بکن، مشکلات رسیدگی کت بکن، از جان و مال افراد جامعه حمایت کت بکن. یکی از خاصیت ها و خصیصه ها و صفات بارز علمی و اعتقادی مسلمین درباره حکومت اسلامیه. و من این دو شمع عزیزان من این کوتاهی ها که به این نتایج ناامنی منجربن در واقع چیه؟ خیانتی به نظام جمهوری اسلامی که ما نظام جمهوری اسلامی لوتیم بی کفایت جلوه بدهیم، ما آب داریم به آسیای دشمن وارز کنین و به دشمن گویا عملا گوشین که نظام جمهوری اسلامی دارای کفایت نهیم، نتوان اداره بکن مملکتا. چقدر جرم بزرگش؟ نظام الملک توسی، خواجه نظام الملک وزیر دانشمند ملک شاه و دی کتاب سیاست نامه نویسی که یک دور زمانی مرکز تجارت تیس بود، یه تیس شمید پشتی کو بازرگانان شهر ری که تهرانی ها وقتی وجود نداشته، مرکز تمدن به جای تهران شهر ری بود، بازرگانان شهر ری از ری با شطور تا تیسی حتگن ادا برای تبادله کالا و تجارت ها برگشتگن. و مسیرش از طریق بندر عباس، منطقه‌ای که الان هم به نام دیر یا دیر دیرچی پسوندی، البته او در نوشته دیر گچین نوشته، حالا به نام دیگری به جای دیر گچین، در این منطقه یک نفری کشگی، یک پیرزالی چوک، پیرزنی چوک در این منطقه کشگی. یه پیرزن به هر قلطی منطقه را بارد به مرکز حکومت که آن زمان حکومت سلطان محمود غزنوی غزنویانی حکومت و سلطان محمود جند حاکم وقت پیرزال چوتی درد درونا که چوکی یگان فرزندی از دست داد در این کاروان و تا به سلطان سرکان دادخواهی کن شکایت کن شی سلطان راهزنان و دزدان در فلان مقام در سفر کاروان تجارتی از ری به تیس منی فرزند کشته. سلطان گوشی که یه مقام دیر فلان اشی کجای؟ سلطان جستکن چه پیرزالا، پیرزال یک مسخره آمیزین لبخنده جان. گوشی سلطان تو اینقدر مست سلطنت و ملکگیری و وسعت مملکت و زمین حکومت ویتی، اینقدر ملکت گفته ویتی چنگل چیرا کتا که هنو ملکان داشت نکنه، حتی ویتی ملک منطقه حکومت و زیر پرچمی مملکت جهانی ناما نزانه، جهان نزانه کجا پرچی این چون ملکت گفته که نزانهش کجا یا نامانش نزانه. همین چون ملک پادشاهی یا بزمه ود بزرگه آنا بزانه آنا باشت کت بکنه پادشاه. پیرزال ای حبر پادشاه غیرت آتش سرا بنزین ریجی و تدبیر اختیار کند که 4000 نفر از این دزدان و رهزنان در این مسیر از بین روند، راه امن بی. نظام الملک این کتاب نوشته روش حکومت داری برای ملک شاه توضیح داده که در ابعاد مختلف پادشاه باید چه روش اختیار بکند که آی ملک یک ملک خوب حکومت خوب بیبی و حکومت داری آیه از خطرات و آسیب و گزند محفوظ بیبی و آیه بتواند از عهده مسئولیت روز قیامت پاک و صاف در بی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ای واقعه همی نویسنده نظام الملک بود، کتاب در بخش عدالت نویسی که مسئولین و حاکم در رأس مسلمانان آیی وظیفه چقدر خطیره. فرمانی که حضرت عمر فرمایند اگر بر کنار در کنار رودخانه دجله و فرات شیرینی قابل آشامیدنی آبا حیوانی سگی از تشنگی بمیرید، من و تا در برابر خدا مسئول زانم. خدا مبادا من قیامت جستگان که عمر تی حکومت بودا چرا این سگ کنار آب مرتا. یکی اگو کلامی بکشا یک سگانا حضرت عمر کی حبر کود به مشمه تعبیره دیگه یکی مجلس داگه که وجه این سگه کلام بکشاتی نه سگ او وقتی آپ کر رہے ہیں آپ نوا یک مرکی بی طرف چی جست بی قیامت رو چا واجه فرمائیں که نه خب سگ تو نیک بی قدرتی با آپ ورگا بی بیماری میں بی علتی ایسرا میں بی چھتا آپ نوا حتما، بلکه آئی گردن تا بیماری ها که سر به آب پرود برت نکن. منی وظیفه ای من باید اینقدر بیتار یعنی دام پزشک به تعبیر امروز اینقدر بیتار اینقدر دام پزشک حیوانانی معالج باستی من مقرر بکنم که حیوانات گاه بگاه چک بکنم معالجه بکنم. درستن کنار آب مرتا تو گشه که آب سگ وقت میاریگی بلکه آب نوارتا، ولی موجود زندگی که میل به آب پیدا کن تشنه بی چطور آب نوا بدون بیماری؟ شاید آی زانوا آی گردن فقرات کمرتا بیماری ها نتوان تی سر به آب جلب کن. منا از این سگ بیماری ها قیامت رو چه ممکنه سوال بی که چرا تو علاج نکو، چرا تی دام پزشک به موقع نرسید ادا و معالجه نبود و این سگ و تی جان در کنار فرات از دستا. میو چی می بهداشتی مسئول شهرستان یه در قبال مسئول بالاتر به کذب دروغ گوشی که هیچ فرد بر اثر بیماری التور در چابهار رو جان از دست نداده، در حالی که مدرک صریح 2-3 نفر مرگ بر اثر وبا در چابهار یا در همین منطقه موجوده. چقدر قابل شرمه. خب سلطان مراد وقتی که قاضی گوشی که سلطان خدای گوشته شمه زندگی زمانی بیمه بی امنیت زمانی برقرار بی قصاص اجرا بی برابری قصاص مانا برابری بلوچ هم بلوچی عرف تایی لفظ قصاص به منزله کلمه واژه محلی استعمال بی وشی که یه پارچه یا یه گدا قصاص کن یعنی برابری بکن قصاص مانا برابری خدای فرمانی که وقتی شمه ده در مسائل و حقوق برابری ببید عدالت برابر برابر عدالت اجتماعی مراعات و اجرا ببید شمه زندگی بیمه بی شمه حیات برقرار بی وقتی که ای آیه محکم و واضح پادشاه اشکود اقبال گوشی که مثل مجرم و خطاکارم قاضی دیما حاضر بود و آستینی بالا جد که خب من واقعا جرم کده من ای غیر مسلمان زمی در این مملکت بودتش دست من حق برده تیش غضب آساتا من کور کده که من رعایت عدالت بکنم الان من دست برا قصاص آماده من دست پنجگه ببر چاپ مقتدر ترین فرد جامعه در برابر حکم خدا تسلیم بیبه ماده ای که قرآن خدا یا تصویب کتن و تی آستین بالا جان پنجه ها عرضه ای کن قاضی دیما مشی جلاده بگوش منی پنجه ها در کن در عوض که من ای معمار کافر پنجه در کتن من پنجه ها پادشاه مسلمانه ببر چا اسلام ای عدالت پسندی چقدر اثر اللی کافر سرا همه شاکی کافر وقتی که ای برابری یا شان گندی اسلام تا بلا فاصله نه که تنها پادشاه در گزر کا معافی کا بلکه مشرب به اسلام بھی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد و رسوله کلمه یا گفت از با ره خدا بخشیدمش از برای مصطفی بخشیدمش یافت موری بر سلیمانی زفر سطوت آین پی غمبر نگر ای زمین کافر در مقابل ای سلطان امپراتور عظیم چیه یک موری هم آفیم که موری یه مقام در برابر حضرت سلیمان ها ولی اقبال گوشی که مور بر سلیمان پیروز بود مورا کیس کتت برنده بود این دادگاه تا عدالت دار هر کجا که قرآن اجرا ببی رسول خدا علیه السلام دستور اجرا ببی آوقتی امنیت برقرار بی عدالت اجتماعی برقرار کبی مشکلات جامعه برچیده و برطرف بی چی وحدی ما فقط شعار دیگیم در مرحله عمل اگر ما واقعا اسلام ناب محمدی که گوشگین آیا پیاده بکنیم هیچ مشکلی در جامعه پشت نکنیم خب اشی قدرت حکومت اسلامی نمونه هایی تن که در آ جمعه و پیش که نگودتن تو اشعایی خلاصه تا مطلبی که مروچی من در نظر گفته که تو وقت تمام بود قدرت ایمان در جامعه اید ایمان در جامعه چه قدرتی ها وقت تمام من تمام کنو و در همین مقدمه حبر تمام بود برای شکی شما نوکی پیدا گی من پیسرا گودیوارا شروع کتا نوکی به مطلب رست مجبور هم من ها گذاشته تقرار کنو که برای مطلب جدیده بلکه شما چیزی مشکونی بفهمی تو بیای ولی باشم آمدنا قدم مبارک وقتم تمام بود مروچی منا قدرت ایمان در جامعه مطرح کنگی گا شما را نمونه و مثال عینی پیش بگرو که ایمان اگر ما واقعا مؤمن ببین اگر ما لا اله الا الله واقعی لا اله الا الله ببین اگر میں محمد رسول اللہ کو شک واقعی مانا اس طرح بھی از قلب بھی ہے در جامعہ چه رنگی بوجودی ہے چه تحولی بوجودی ہے و مؤمن واقعی دیما تمام کائنات الہی فطرتاً مجبولاً یعنی آفریده بود تگم ایشیا که در برابر قوت ایمان مؤمن با تسلیم ببن یعنی از فطرت خدایا ایمان یک هنچین قوه قهریه قوه عظیمی داتا یک هنچین فاور یک قدرت یک نیروی عظیم اعدادگی که هیچ قدرتی مجال نہیں در مقابل ایمان حقیقی فرد مؤمن سر تسلیم مثل غلام خم مکن آفتاب غلام بھی مؤمن ہے ماہتاب غلام بھی مؤمن ہے زمین غلام بھی مؤمن ہے آسمان غلام بھی مؤمن ہے آهن غلام بھی مؤمن ہے زمین و زمان غلام بھی مؤمن ہے به شرط ایک ایمان واقعی بلی فرق کن یکی متظاهر به ایمان قوت مومن گوشی به زبان حضرت فرمائیں یک وقتی یک مردم قرآن وانا صدایش خیلی شیوائیں آوازش زیبائیں گوتش وشی حنجرش بشکنه بح بح بح بح بح بح بح بح اللہ اللہ بی اختیار چی دفع درکه چانی گوتش زیبائی وشیا بلی قرآن قوانن تی پی زبانا گوتا چانی ای گوتا یہ نگا ای حکو کا جہلت قرآن میں رو فقط ہمیں حنجرہ تو کا دا عظم زمائی کنا وش وشا زیرو بمکنا قرآن بوشی آوازان ہوانا لا یجابزو تراقیہم اسی وشن ترکوا ادا حکو کے جاگہا ای آبوار جاگہا چھ ادا جہل قرآن اثر نکا ان کو جا قلب نہیں مگا بعد برو قرآن اثر گا وہ قلب اثر نکا چھ قلب پاد نہیں ای قرآن اگر آنی قلبہ ہم قرآن به ہمیں زیبائی بنتی کانی زبانی وانگا گرا تو ایمان رنگا بدی سن دنیا دا کچی گرا حضرت ابراہیم بیما آست وکا کب بکا کہ یک حضرت ابراہیمی نبوتا من چندین ابراہیم نبشمار پیش دارو اگر زندگی باقی بود تو وقت رسے کہ ابراہیم نبوتا گن تو ابراہیم بیما آستا دپا ربتا گن آست دنتان کونٹ بودتا گن آس انصر گلستان بودا موسیٰ علیہ السلام و آئیے پیروانی بیمات دریا برا آیا استقبال کا آغوش پچکند راہ پچکند فرعون غرق کن برا حضرت موسیٰ و آئیے پیرو ایمانداران راہ پچکند شو بفرما رد بی امواج دریا مثل کوه چست بن بلند راہ پچکند و ایشی برای یک موسی و آیه قوم بنی اسرائیل نبوتا برای ده ها نفر بود من این مطالب بیان کنگی گتن ولی وقت تمام بود تا همه دامن تمام و آخرین توصیه مجددی که من کنو و هر کس لوتی این بحث بش کن اگر زندگی باقی من جمعه آینده یا من این موضوع بحث کنو که قوت ایمان در جامعه چین قدرت ایمان در موجودات دنیا وقتی که ایمان در مؤمن به معنی حقیقی جلوه بکن آ مؤمنا چه اندازه قوی کن آیا به چه حاکمیت بزرگی بارترسینی که تمام موجودات غیر انسان در برابر انسان مؤمن باید سر تسلیم خم بکنن خود به خود تسلیم باید ایمان من بچارم که برای مطالب اشکونه و فهمگا علاقه مندان چه اندازه هم که جمعه آینده ها چطور زود یاد دیری آیان باری و اگر به این منوال پیش برو که ما بنیندی حبر کنیم تا ساعت سه نماز کنیم این فصل تو که من تصمیم گرفتم آینده در از گفتن فرو ببندم، تو چه تاره های گلو و موتی از بین ببرم؟ خب این مطالب ها که من متزدان و الهم برم و حق گوشک 31 سال تا هم من 4 بار ادا بودم و از 18 سالگی که من افتخار خطابت و سخنوری حاصل بودن نماز جمعه یعنی تا الان، یعنی الحمدلله من عمر بیشترین حصه در خطابت و امامت جمعه بست و من فکر کنم که حالا یک مقدار گویندگی تا عدم توانایی و ضعف هم عذری ببی برای من که من بیان میکنم چه بعد مانند توتی گنگ مرده و تا در ردیف مردگان حساب کنم و زمام گفتنا به دست جوانا خطبای جوان و سخنوران جوان بده. اگر نه من با سیمانان مسته صحبت کنم استفاده ای واحد نام یک ده همی شاید ولی ما بخاطر همین 23 نفر که از اول وقت بیچارگان در صف اولا همیشان اخلاص برکت طبعا خدا تعالی ما را توفیق دهد چند خبر گوش کلام عرض کنم. بهرحال من در آخر دوباره ضمن دعوت به همکاری همه عزیزان در به وجود آوردن در ایجاد امنیت سراسری در منطقه به خصوص و در مملکت عموماً و هماهنگی با مسئولین و با نیروهای انتظامی و تأکید مسئولین در نیروی انتظامی در ارتش، آیانی که اسلحهش به دسته، آنی که مسئول تامین امنیت جامعه هن، از شورای امنیت شهرستان، از شورای تامین شهرستان، شورای تامین استان، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی و از همه شما اقشار مردم استدعای دارم که در جهت تأمین امنیت جامعه و محیط و سالم سازی محیط بیش از پیش با صداقت و جدیت به خرج بده، تگیا و مسامحه و چشم پوشی انگار کنه. اگر من در مقابل خدا، پیغمبر، اسلام، قرآن، سنت، نظام شما تمام مسئولید که هر روز مردم شاهد یا شنونده صحنه های دلخراش از بین رفتن جانهای بیگناه انسانانه در مسیرهای جاده، در روستاها، در آبادیها، در شهرها، یعنی چه؟ و من به صراحت و تی آخرین خواسته پیشنهادی به عنوان خواسته در این نماز جمعه مطرح کنم ایشی این که مسئولین کشور به عقیده حقیر باید در جمع آوری اسلحه غیر مجاز 10 برابر بیشتر از جدیت و شدتی که در مقابل هروئین و مواد مخدر استفاده کنه و زور آزمایی کنند 10 برابر آیی و تی قدرت نمایی در جمع آوری سلاحای غیر مجاز از دست مردم بکن. و انسان نباید از حرف واقعیت ناراحت ببی. شما بیاید خب تاریخ در دیمه بررسی کنید، در دوران طاغوت آیا همین قدر ناامنی و راهزنی و قتل و کشتار بود؟ به دلیل ایشی که سلاح در دست و غیر مجازی هست بیشتر از مواد مخدره، بیشتر از هروئین جرمه، برخورد قاطع بود. مامور یا وقت کشاین یا اسلحه غیر مجازی گفت حالا علت هرچی بودتا مردم سلاح غیر مجازش به دست گفتا در بد و انقلاب وضعیت طوری بود که هر کس سلاح غیر مجاز به دست بیاری. بعد از استقرار جمهوری اسلامی و عمر 20 ساله جمهوری اسلامی، منهای 7 سال دفاع مقدسه که ما منهای کنیم، ولی 13 سال دیگه چی؟ تا زمانی که امنیت ما باشه، خوب سازندگی بعد از جنگ سازندگی کردی محقق بی. وقتی که روستایی بیچاره، شهرنشین بیچاره یا در سر مغازه که پادی صبح امنیت بده بی تو مغازه تا بینندی، مغازه تا فرد کشک بی، بیگناه نشته جنگ بی، هست سرفت نه دنیای حالا کای فامیلا یا غلطکاری که تا فرد رفته جدگی سر صبحیه فرد مسلمان متدین دیندار با خدا مغازه پچکن سر مغازه نشته فردیه با رگباری بندی مغازه تا کشیدی. روستایی کشاورز بیچاره وقتی که سر صبح حرکت کن باوتی امکانات بیلو کلنگ سر باوتی زراعت رو بودا دیر نبی چند لحظه ران آی جنازه به خانه برگردی، وقتی که این امنیت به وجود میه کجاست تازندگی وجودیه؟ این چه برنامه کنه؟ و همانطور که نیروهای مسلح مسئولن در این زمینه و مسئولیتش گشتره، شما عموم مردم، اخشار مردم هم اگر سارقا اگر قاتلا همکاری بکنید، آیه رازداری بکنید، آیه همگامی و همفکری بکنید، آیه مخبری بکنید، به هر نوعی همکاری بکنید، در حد وقت شدیدن عند الله شما مسئولید. و توصیه که من ها شما تمام عزیز و اقشار مسئول و غیر مسئولی افراد به تعبیر خاص اشیه که برای ایجاد جامعه پر امن با امنیت و سالم که انسان ها با در هر محیطی که بند احساس امنیت بکنه کامل، در این زمینه بعد و تی نهایت سعی و حد اکثر تلاش باید به خرج بدین تا در قبال دستورات خدا در قرآن و دستورات رسول خدا در احادیث شریفه و در قبال نظام جمهوری اسلامی ما شما باید در دنیا و آخرت سربلند و سفید رو ببین، و اگر نه به همین منوال ما شما بیاین و هیزم کشی ای آتش ببین بیک تریتی باوتی اغمازا باوتی تساهلا باوتی سالنگاریا باوتی چشپوشیا باوتی تقویت و شاباش کنگایی پیمی اناصر اخلالگر و مفسد و ناامنی کنوک بوجود یاروک در جامعه، هیچ شکی نیست که برای ما شما نه تنها مسئولیت اخروی در انتظار ما شما این تاریخ در زندگی دنیا برای نسل های آینده در حق ما شما قضاوتی کن که وقتی مشمه فرزندانی سرچ شرمندگی در جلو تاریخ خانان و برای نسل بعد بلند بودن نکن چیز بودن نکن. امیدوارم که انشاءالله این عرائز که صرفا به خاطر خدا نه کوچکترین تمی از کسی نه کوچکترین ترس و واهمه از کسی ها به خاطر خدا چه این زبان پرگناه در احتگان خدا تعالی جل شانه مصداق از دل برخیزت بر دل نشیندش قرار بدن و ما را بود وظائف بیدار و آگاه بگند و وظائف انفرادی و اجتماعی خدا عزوجلال ما را به نحو احسن و رضای مطابق انجام دیگه توفیق بدن، ما را دارای یک جامعه و محیط سالم و پاک منزه مسلمانی دارای امنیت و از هر فساد و فتنه پاک و پاکیزه بکن تو هنچین جامعه و هنچین محیطی خدا عزوجلال ما را پیش بداری تو نصیب بفرمانی و هر فتنه جو و فتنه گرا الله عزوجلال هدایت بده و اگر قابل هدایت نه نیست تو نابودی بفرمانی. بلغن غلام کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیه و علی اللهم صلی علی محمد و علی و صحابی و بارک و سلم صلو علیه ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ تو این قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.